السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, tukiwa leo ni siku ya 20, tutamalizia aya hii katika kipindi chetu fi dhilali aya. Itakuwa ni aya 45 katika sura Fatir. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, lau ingekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawalipa hao wanadamu kwa yale wanaoyatenda, au lau ingekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwaadhibu watu na kuwalipa kutokana na madhambi wanaoyafanya na maasi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asingemwacha yoyote katika hii ardhi katika wale wanaotembea, yani angewamaliza watu wote, asingeacha chochote kinachotembea katika hii ardhi. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwachelewesha ila ajali musamma, mpaka ule muda ambao yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaujua yeye, uliowekewa wakati maalum ambao muda huo ukifika basi hautopita. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lau ingekuwa yeye Mwenyezi Mungu ni kila mja anapofanya dhambi huwa yuamchukua na kumuadhibu kwa dhambi ile, ingekuwa katika hii ardhi hakuna mnyama yoyote wala hakuna binadamu yoyote wala hakuna chochote kinachotembea juu yake. Lakini Mwenyezi Mungu huwaachia wanadamu hawa wakayafanya yote mpaka ule muda anaoutaka Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asema, utakapofika huo muda wao wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu, utakapofika huo wakati wa Mungu ili awalipe, fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ni mwenye habari na ni mwenye kuwaona waja wake, anafahamu ni nani anayestahiki kuadhibiwa na ni nani anayestahiki kukirimiwa, ni kina nani waliokuwa kimshirikisha na kina nani waliokuwa kimuasi, na vile vile ni kina nani waliokuwa kimuabudu. Kila mmoja kesho yaumul qiyama atakwenda kulipwa juu ya dhambi alizofanya. Ndugu zangu, nataka tu kuambia Mwenyezi Mungu yuwasamehe mengi na yuwatuachia kwa mengi, na Mwenyezi Mungu hana pupa la kutaka kutuadhibu, anatuacha tu. Lakini ndugu zangu, tazameni katika hii ardhi makosa tuliyoyafanya, tumefika wapi sisi? Mwenyezi Mungu asema kwenye aya nyingine, umeenea uchafu na ufisadi bara na bahari kutokana na yale mlioyafanya. Misiba yote iliyowafikia, katika aya nyingine Mungu anasema misiba yote iliyowafikia ni kutokana na yale yaliyochumwa na mikono yenu. Lakini pamoja na hivyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana pupa na sisi wala hana haraka ya kuadhibu waja wake, ametuachia tu mpaka ile siku maalum. Lakini tutakapofika kwa Mwenyezi Mungu, basi hapo itakuwa ndio mwisho wa wale wote wanaostahili kuadhibiwa waadhibiwe. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبي لن تستقيم حياتنا.